ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ میری بہن میں راغب ہیں؟ آپ نے فرمایا، تو کیا کروں؟ کہنے لگی کہ آپ اس سے نکاح کر لیں۔ آپ نے فرمایا، تیری بہن سے؟ بولی، ہاں۔ آپ نے کہا، کیا تمہیں یہ پسند ہے؟ کہنے لگی، میں کوئی آپ کے پاس اکیلی تو نہیں ہوں، اور اس شراکت میں مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میری بہن اس خیر میں میرے حصے دار بنے۔ آپ نے فرمایا، یہ میرے لیے حلال نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی، قسم اللہ کی، مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ نے درہ یا ذرہ، حدیث کے راوی زہیر کو شک ہے، دختر ابو سلمہ کے لیے پیغام بھجوایا ہے۔ آپ نے کہا، ام سلمہ کی بیٹی کے لیے؟ کہنے لگی، ہاں۔ آپ نے فرمایا، قسم اللہ کی، وہ اگر میری ربیبہ نہ بھی ہوتی جو کہ میری پرورش میں ہے، تو بھی میرے لیے حلال نہ ہو سکتی تھی، کیونکہ وہ میرے دودھ کے بھائی کی بیٹی یعنی رضائی بھتیجی ہے۔ مجھے اور اس کے والد یعنی ابو سلمہ کو سویبہ نے دودھ پلایا تھا، سو مجھے اپنی بیٹیوں اور بہنوں کی پیشکش مت کرو۔ سننے ابو داود، حدیث نمبر 2056۔